У Менску 20-я гадзіна, вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў заявіў, што Захад выставляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку ЗША. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у ЗША будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў беларускі дыпламат Алег Краўчанка. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Францыі Дмітрый Медведзеў і Нікаля Сарказі на перамовах у Падмаскоўі узгаднілі тэрміны ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Расія мае цягам 7 дзён вывесці войскі з КПП-ля Чарнаморскага порту Поці, а з усіх буферных зонаў на грузінскай тэрыторыі ля межаў з Абхазіі паўднёвай Асетыі цягам 10 дзён пасля размяшчэння там місіі назіральнікаў Еўразвязу. Назіральнікі колькасцю не меней 200 чалавек будуць размешчаны да 1 кастрычніка. Пасля перамовы ў Маскве дэлегацыя Еўразвязу на чале з Сарказі накіроўваецца ў Грузію для перамоваў з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Тым часам Грузія абвінаваціла Расію ў павелічэнні колькасці вайскоўцаў на кантрольна-прапускных пунктах у буферных зонах ля межаў з Абхазіі і паўднёвай Асетыі. У заяве грузінскага ўраду гаворыцца, што на два КПП ў раёне Поці ў нядзелю прыбылі дадаткова 6 БМП і каля 60 расійскіх вайскоўцаў. АБСЕ не пацвердзіла і не абвергла гэтых дадзеных. У міжнародным судзе ААН у Гаазі сёння пачаліся слуханні ў пазове Грузіі да Расіі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Грузія сцвярджае, што Расія парушыла міжнароднае права, калі ўварвалася ў паўднёвую Асетыю 7 жніўня. Чакаецца, што слуханні працягнуцца 3 дні. Суд не мае механізмаў выканання сваіх рашэнняў. Прадстаўнікі службы бяспекі і сведкі заяўляюць, што на поўначы Пакістану ў выніку ракетнага ўдару змеркавана амерыканскага беспілотнага самалёту загінулі як найменей 11 чалавек. Вайсковы прадстаўнік пацвердзіў, што інцыдэнт сапраўды быў, але не паведаміў дэталяў. Ураган Айк абрушыўся на ўсходнія раёны Кубы, паводле дадзеных амерыканскіх метэаролагаў, хуткасць ветру дасягае 200 км на гадзіну. На хвалі свабоды вы слухалі міжнародныя навіны. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Яна стала заканчэннем чарговага прапагандысцкага туру па Беларусі. У туры ўзялі ўдзел 84 карэспандэнты з 44 рэгіёнаў Расіі. За гутаркай Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сачыў Валер Каліноўскі. Адным з першых прагучала пытанне Александру Лукашэнку аб прызнанні Беларусю незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, на чым настойвае Масква. Канкрэтнага адказу і сёння дадзена не было. Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос в Беларуси. Рассмотрим, наверное, так же, как рассмотрела Российская Федерация в парламенте. У нас выборы через несколько дней, вы это знаете. Придет парламент новый. И я думаю, что наши депутаты обратятся к этому вопросу. Александр Лукашенко зазначыў пры гэтым, што нельга прызнаваць натоўпам пад ціскам Масквы, бо потым хтосьці можа сказаць, што калі б Расія не націснула, то ні Абхазіі, ні паўднёвай Асетыі і не прызнавалі б. Апрача таго, паводле Александра Лукашэнкі, у Беларусі складаюцца свае ўласныя адносіны з гэтымі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Ён даў таксама зразумець, што перш чым ціснуць у гэтым пытанні, Расія магла б лепей падтрымліваць Беларусь як свайго саюзніка. У якасці прыкладу ён прывёў нядаўняе выдзяленне ЗША свайму саюзніку Грузіі 1 мільярда даляраў. На пытанне пра рэакцыю Менску на размяшчэнне ля беларускіх межаў элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны расійскія журналісты таксама не атрымалі канкрэтнага адказу. Александр Лукашэнка абмежаваўся агульнымі фармулёўкамі. Мы будзем з расіянамі делаць усё для таго, чтобы абяспечыць безопасность наших беларусаў і наших расіян. Мы должны быць готовы ко всему. И я здесь не выступаю как ястреб, и пусть Запад в этом отношении не пугается, они разные варианты строят, начиная от того, что мы разместим современные средства ПВО в Беларуси и вплоть до ядерного оружия. Никто об этом сегодня речи не ведет. У нас так достаточно современные средства противовоздушной обороны. Александр Лукашенко признал, что союзное будовництво теперь находится на замороженном этапе и что он не супрасть корректования союзной домовы. А про чатого он заявил, что Захад продавляя непропорционные потребования Беларуси на конт выборов и что он хотел бы, каб АДКБ стала такой же оборончей организацией, как НАТО. Рассказывал Валер Калиновский. На сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашенко сярод іншага выказаўся па перспектывы прызнання Беларусі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, пра будучую прыватызацыю і закрануў іншыя тэмы. Як успрынялі словы беларускага кіраўніка, апазіцыйныя палітыкі і эканамісты, меркаванні збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч. Справу признания или непризнания независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии Александр Лукашенко усклал на будущий парламент. Кандидат на депутата Олесь Михалевич меркует, что признание отбудется, когда Россия заховает для Беларуси выгодные цены на газ. Сам спадар Михалевич супраць того, каб признавать сепаратистов, але он меркует, что большинство будущей палатки выканае любы загад улады. Лукашенко пробуя не быть в чистом выгляде сателлитом России, а кожное решение, кожную подтримку России в неким выпадку связывать с теми теничными экономичными преференциями. То есть у даденном выпадку, нават калі Беларусь признае Абхазию, например, это будет зроблено узамен за вельми серьезные экономичные преференции и сосудки в России. Для чего задуманное акцинование под контролем, про якое казал российцам Александр Лукашенко? На думку керовника центру Мизеса Ярослава Романчука, рыхтуется приватизация у интересах белорусской номенклатуры. Он не хочет, как у первой хвали приватизации удельничал замежный капитал. Это будет приватизация под номенклатуру белорусскую, тех людей, которые накопили ресурсы. Кто будет куплять, на каких воронках будет куплять, будет вырашаться не аукционы, не рынок, а будет вырашаться администрация президента. Я думаю, что это гульня, как потом на номенклатура позитивно ставилась до переобрания Лукашенко президента в 2011 году. Былый старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич каже, что не дочекался подчас встречи Александра Лукашенко с российскими журналистами серьезной размовы про причины отставания белорусской экономики от российской, а тем больше от экономик заходних соседей. Почему половина предприятий закредитована и даже на зарплату получают постоянно кредиты в сельском хозяйстве, допустим? Это свидетельство болезни в экономике. Если профессионал подготовился, что он не мог задать вопросы, которые бы отражали реалии, а не эти восхваления. Они хвалят, и он хвалится. Говорил был из старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Богданкевич. Сегодняшней прессовой конференции Александра Лукашенко присвящена передача «Экспертиза свободы». Ці удалось белорусскому керовнику одночасово не разловать Москву и не расшировать Брюссель и Вашингтон? На это и иншее питание у передачи отказываюсь редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тизень» Александр Класковский и политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. А у наступной полгодине нашего эфира передача «Праский акцент». Какие наступства будет иметь заява лидера компартии Калякина про необходимость признания независимости Паўднёвай Осетии и Абхазии? Какие плюсы и минусы снятия с выборов оппозиционных кандидатов? Что будет означать для белорусского громадства и оппозиции нормализация отношений помеж официальным Минском и Заходом? На эти темы в «Праскем акценте» разважают шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, старшиня ПКБ Сергей Калякин и политолог Дзянис Мільянцоў. Еще раз нагадаю, эта передача менее чем про 25 хвилин у наступной полгодине нашего эфира. Активисты Аргкомитету для створения партии Белорусской Христианской Демократии заявляют про переслед своих сябров подчас сёлетней выборчей кампании. Некольки человек, которые сами спробовали зарегистрироваться в якости кандидата, стратили працу ці в учебу. Некольки активистов инициативных групп так само позбавились о праце. Передает Любов Луньова. Християнский демократ Дзяніс Садовский, який балятується на посаду депутата Палати представників, повідомив, що сябри Аргкомітету для створення Білоруської християнської демократії будуть здимати свої кандидатури до 23 вересня. Одною з причин стало звільнення активістів виборчої кампанії з праці і виключення з навчальних установ. Зрозуміло, що це все можна підвести під бицем би законні рамки, бицем би за нездовольняюче навчання, бицем би за порушення некого працівного кодексу. Ми розуміємо, що раптом все ты люди, які удзельнічалі ў перадвыбарчай кампаніі на працягу тыдня сталі парушаць усё, што магчыма, это просто рэпрэсіі супраць людзей, якія актыўна удзельнічаюць у кампаніі. Гомельскага каардынатара аргкамітэту БХД Кастуся Жуковскага звольнілі з працы пасля таго, як да кіраўніка прадпрыемства прыйшлі невядомыя асобы, якія цікавіліся апазіцыйным актывістам. Пасля размовы з імі дырэктар прадпрыемства Інтэргрань параіў Кастусю забраць заяву аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. Актывіст адмовіўся, і тады яму прапанавалі падаць заяву на звальненне, гаворыць Кастусь Жуковскі. Для нашай краіны, для сей сітуацыі гэта звычайная рэч, это звальненне людзей, актывістаў з працы, штрафы вялізныя, ціск падатковай, ціск гарвыканкамамі, если ты прадпрымальнік. Гэта накіраваны ціск, і ўсё. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Кастуся Жуковскага Александр Сівакоў таксама быў звольнены з працы пасля размовы з кіраўніцтвам і парады спыніць дзейнасць у выбарчай кампаніі. Студэнта Полацкага універсітэта Мікола Дзімідзенку, які скончыў першы курс гісторыка-філіялагічнага факультэту, адлічаюць з навучання. Міколу некалькі разоў затрымлівалі супрацоўнікі міліцыі за налепкі байкот і раздачу агітацыйнай літаратуры. Хлопец апавёў, што днямі прарэктар універсітэту Вікенці Цыганкоў выклікаў яго маці і пагражаў, што Міколу чакаюць розныя праблемы. На сесіі летній я выдатна абараніў курсавую, здаваў спакойна сабе спыты. Ну, на адным з спытаў, в прынцыпе, просто мяне не задавальняла знака, і я вырашыў яго адкласці. Ну, а тут мне замінілі выкладчыка, вымусілі пісаць спыт, а не здаваць яго вуснае. Вынеслі на кіраванне з двойкай, нават не прадаставіўшы мне ні працу, не адказаўшы на мае пытання. Раней з Магілёўскага універсітэту адлічылі студэнтку трэцяга курсу Тацяну Шамбалаву, якая мелася балятавацца на дэпутата парламенту. Актывісты лічаць, што ператрусы на кватэрах сяброў Маладога фронту ў пошуках агітацыйных матэрыялаў да акцыі «Байкот», а таксама адлічэнне з вучобы і звальнення з працы ўдзельнікаў ініцыятыўных груп – гэта запалохванне найбольш актыўнай часткі грамадства і спробы прадухіліць вулічную акцыю апазіцыі, прысвечаную выбарчай кампаніі напрыканцы верасня. Рассказывала Любовь Лунева. У Менску і ў рэгіёнах Беларусі агітацыйная кампанія на выбарах у палату прадстаўнікоў ідзе не вельмі актыўна. Чым гэта тлумачаць зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі? Кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў па Гродзенскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 50 Сергій Антусевіч кажа: час губляецца на тое, каб надрукаваць матэрыялы, бо без надрукаванай праграмы, без агітацыйных улётак, плакатаў, вельмі цяжка ісці гаварыць з людзьмі, таму што пры зборы подпісаў яны адразу прасілі: дайце нам праграму, за што вы выступаеце, тады мы будзем за вас падпісвацца, тады мы будзем за вас і далей галасаваць. Вы сіда выбарчыка з пустымі рукамі гаварыць, якія харошыя, не маючы нічога, скажам так, даць ім, вельмі цяжка казаць пра нейкую агітацыю. Гаварыў гарадзенскі кандыдат Сергій Антусевіч. Фельчар станцыі хуткай дапамогі Александр Валчанін, які зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты па Жодзінскай выбарчай акрузе нумар 66, паведаміў свабодзе, што на ўвесь верасень атрымаў на працы адпачынак і таму штодня выходзіць на вуліцы свайго гораду. У мяне сустрэчы заўсёды ідуць. Я па гораду іду і з людзьмі размаўляю. Вот, даю свой нумар тэлефона. Это вельмі добра. А калі пачынаеш рабіць сустрэчы, то людзей мала прыходзіць. Сёння вот я хожу по городу, а вечером робим усю информацию и завтра везем у барскую типографию. Говорил жодинский кандидат Александр Волчанин. Болей вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, там меркаванні кандыдатаў і больш інфармацыі пра выбарчую кампанію. Ці чулі вы выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлевізары альбо радыё? Што вы пра іх думаеце? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Чула толькі аднаго і знаёмілася з Маскевічам праграмай. Яна мне вельмі даспадобы. Ну, сацыяльна арыентаваная. Нашаму гораду вялікая ўвага ўдзяляецца ў яго праграме. А мне гэта тоже падабаецца. Праз інтэрнэт на Тутбай заходжу рэгулярна і гляджу, што апазіцыя пастанавіла, Беларускі народны фронт пастанавіў зняць сваіх дэпутатаў, але выкарыстаць па магчымасці эфірную прастору для пропаганды своих идей. Максима мае срацца у нейкай ступені, тому што выбор априори былі несвободныя і зроблены неровныя умовы для всіх депутатов. Вообще, честно говоря, я не слышал и не слушаю их, потому что ни хрена их слушать. Нет, я считаю, что мало информации, когда они выступают и во сколько. Поэтому, я думаю, больше рекламы должно быть. Не, еще не чула. Я только первый год буду голосовать. Буду цікавіцца, но пакуль не ведаю. Ну, было бы интересно, конечно, послушать. Информации как таковой практически нет. Вот, то есть, если где-то что-то даже такое. Я так понимаю, что информация подается только та, которая выгодна нашему правительству. Как бы другой альтернативы мы не слышим, не видим и не знаем. Согласитесь, что я прав? Нет, никого. Но я смотрю новостные программы, но не слышал. И меня всегда включено с 6 часов Первый канал. И ничего не было. Там единственное, собирали нас в Октябрьском районе, ветеранская организация. Мы рекомендовали голосовать за Антоненко и врача какой-то больницы. Говорили люди на городинских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Активісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выставляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі на конт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку США і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбары Эмануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. Такім чынам, праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў. Гэтак заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Тэму працягвае наша карэспандэнтка Аліна Струве. Супрацоўнік беларускай амбасады ў США Алег Краўчынка назваў дзеянні Дэбры Эмануэля Запатаў, якія дазволілі дзяўчынцы застацца ў іх сям'і пасля сканчэння праграмы аздараўлення дрэннай паслугай для Тані. Сама Таня Казыра цвердзіць. Я адчуваю сябе добра ў гэтай сям'і. Незалежна ад таго, дзе я буду жыць, я маю намер працягваць адукацыю. Я хачу займацца спевамі ці працаваць з дзецьмі. Я гэта люблю. У Петалуме Таня пакуль бярэ прыватныя ўрокі ангельскай мовы. Згодна з амерыканскімі законамі, дзяўчынка мае турыстычную візу, не можа наведваць сярэднюю школу. Для гэтага ёй патрэбная прынамсі студэнцкая віза. Як мяркуюць амерыканскія спецыялісты ў справах іміграцыі, атрымаць такую візу будзе далёка непроста, бо ў Танінам выпадку ёсць цэлы шэраг супярэчлівых аспектаў. З аднаго боку, дзяўчынка мае права кансультавацца з амерыканскімі адвакатамі, а з іншага, яе сямейныя цяжкасці недастаткова падстава для таго, каб застацца ў Запатаў. У сваю чаргу, наняты амерыканскай сям'ёй адвакат Крыстафар Кароскі сведчыць, што гатовы прасіць палітычнага прытулку для сваёй беларускай кліенткі. Згодна з амерыканскімі законамі, яна мае на гэта права, кажа Кароскі. Ён таксама лічыць, што Танін учынак не можа стаць падставай для таго, каб беларускія ўлады забаранялі праграмы аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей у США. Прадстаўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка кажа. Мы спадзяемся, што Таццяна і сям'я зразумеюць усю небяспечнасць сітуацыі. Паколькі сам я маю двух сыноў, то добра разумею усе наступствы. Калі нехта з іх не ідзе ў школу, я не дазваляю яму наняць адваката. З гэтай дзяўчынкай тое самае. Яна непаўналетняя і не можа вырашаць сама за сябе. Пасля гэтага інцыдэнту ніводная нармальная сям'я ў Беларусі, думаю, больш не дазволіць пасылаць у ЗША сваіх дзяцей. Мы хочам, каб дзяўчынку вярнулі дадому. Гэта было б адзіна правільнае рашэнне адправіць Таццяну дадому. Паводле Алега Краўчынкі, адразу пасля таго, як Таня Казыра 5 жніўня не з'явілася ў аэрапорт Сан-Францыска, беларускія чыноўнікі вырашылі цалкам спыніць праграму аздараўлення ў США ў выпадку, калі Таня Казыра не вернецца дадому неадкладна. Аднак апошнім часам яны перагледзелі свае патрабаванні, хочуць цяпер атрымаць ад Злучаных Штатаў гарантыі таго, што падобны інцыдэнт больш не паўторыцца. Як вынікае са слоў прадстаўніка беларускай амбасады, амерыканскі ўрад цяпер разглядае прапанаваны Менскам праект пагаднення адносна адменных праграмаў. Расказвала Алена Струве. Мая калега Таццяна Поклад, якая вядзе перадачы «Беларуская замежжа», скантактавалася з амерыканскай сям'ёй Запатаў, у якой жыве Таццяна Казыра. Так, сапраўды, я датэлефанавалася ў Каліфорнію і размаўляла досыць доўга з Дэбрай Запатай. Дэбра кажа, што ўся гэтая гісторыя, гэта найперш гісторыя любві, і іх вельмі засмучае скандальны шум вакол рашэння Таццяны затрымацца ў сям'і, дзе яе любяць і лічаць роднай. Ну і Дэбра расказала мне пра Таццяну, пра ранейшы досвід дачыненняў з журналістамі, але адразу гаварыць для эфіру адмовілася і сказала, што найперш мусіць параіцца са сваім адвакатам. І толькі пасля гэтага я змагу пагаварыць і з Таней, з Мануэлем і Дэбрай Запатамі, якіх на цяпер жыве, запісаць іх для нашага эфіру. Такім чынам, у адной з бліжэйшых перадачаў беларускага замежжа размова з Таней і яе апекунамі, і калі вы хацелі б самі задаць ім сваё пытанне, дасылайце на Радыё Свабода, кантакты ёсць на сайце свабода.орг. Я яшчэ дадам, што вы можаце выказацца наконт сітуацыі з сям'ёй Запатаў і Таней Казырай і любых іншых падзеяў у Беларусі і свеце праз наш тэлефон аўтаадказнік. Звонки на свободу. Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных. Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны. Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. І агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі праз некалькі хвілінаў. Міністэрства фінансаў США на паўгоду прыпыніла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў, адкрытых акцыянерных таварыстваў «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». Афіцыйна санкцыі да гэтых прадпрыемстваў былі ўведзеныя сёлета 15 траўня. Як успрынялі на гэтых прадпрыемствах часовую адмену санкцыяў, высвятляла Інна Студзінская. Менеджер управління маркетингу по регіонах Америки і Африки відкритого акціонерного товариства «Полоцек Шкловолокно» Валер Падаліца на кон зм'якчення санкцій сказав. Восприняли все на ура. Мы очень долго добивались этого. Усприняли на ура. Мы вельми долго домагались этого. Наши покупники, клиенты в Злучених Штатах Америки настойливо зверталися и в Держдепартамент, и в Министерство финансов, сустракались с кандидатами в президенты с нагоды этих санкций. У вынику все разом домаглись становчих дій с боку американского уряду, и зараз можем врешті працювати в нормальных умовах. Наконец-таки работать в нормальных условиях. Кіраўніцтва прадпрыемства добра разумее, што ёсць, так бы мовіць, абмежавальны фактар 180 дзён. Санкцыі цалкам не адмененыя. Выдадзеная генеральная ліцэнзія на ажыццяўленне гандлёвай дзейнасці на 180 дзён, кажа Валер Падаліца. Вот этот фактор может в некоторой степени насторожить наших американских партнеров. Гэты фактор может в некоторой ступени насторожить наших американских партнеров. Але мы спадзяемся, что гэты период у 180 дзён усяго толькі формальность и выніку санкции будут знятыя цалкам. Мы довольно активно зараз обновляем адносіны с нашими партнерами и спробуем вернуть тыя рынки сбыту, якія у нас были страчаныя в сувязі с гэтыми санкциями. Стараемся восстановить те рынки сбыта, которые у нас были утеряны в связи с этими санкциями. Амаль 90% продукции полоцак шкловолокна идзе на экспорт у 42 краіны свету. И американский рынок вельмі важный для предприемства у плане перспективного развития, каже менеджер управления по регионах Америки и Африки Валер Падаліца. Мы на рынке Соединенных Штатов проводим разработку новых ассортиментов. Мы для рынку США проводим распрацовку нового ассортимента. Гэтым рынок достатково легко успомая новую продукцию. Американцы достатково охотно отгукаются на распрацовки нового ассортимента, новых выкарыстанняў продукции. Тая продукция, якая реализуется на рынку США и распрацовывается адмыслова по замовах американцев, достатково поспяхово знаходит сбыт на інших рынках. По требованиям рынка США в результате находят применение на других рынках достаточно успешно. На другім беларускім прадпрыемстве, у дачыненні да якога Міністэрства фінансаў ЗША таксама змягчыла эканамічныя санкцыі, на лідскай «Лякафарбе» даволі стрымана ўспрынялі гэтую вестку. Намеснік дырэктара па эканамічных пытаннях адкрытага акцыянернага таварыства «Лякафарба» Эдуард Сячко аказаўся нешматслоўным. Я не гатовы вам зараз адказаць. Мне складана каментаваць, будуць змены ці не будуць. Мы як працавалі, так і працуем. У нас паказчыкі не горшыя, мы працуем стабільна. Амаль 60% продукции «Лякафарбы» идет на экспорт у Россию, европейские краины, Паўднёвую Америку. Рассказывала Инна Студзінская. Американская бизнесовка Мішель Уілсон, якая ў мінулым месяцы паведаміла нашаму радыё, што амерыканскія санкцыі супраць Белнафтахіму паставілі яе на мяжу банкрутства, вітала часовае прыпыненне санкцый супраць лідскай лакафарбы і полацак шкловалакна. Асновай бізнесу Мішель Уілсон з Невады з'яўляецца якраз імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага шкловалакна, потым яна іх перапрадае дзяржаўным і прыватным арганізацыям ды фірмам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з нашым эфірам пачынаецца эфір незалежнага тэлеканалу Белсат. Сёння на Белсаце. А 21:15 раскрытае злачынствы беларускіх партызан у рэпартажы «Кроў і попел дражна». А 21:35 дакументальны фільм «Смерць Джона Кеннеді малодшага». І нарэшце, а 23-й гадзіне глядзіце чарговую частку самага феміністычнага амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце! Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Барысаве прайшло штогадовае свята «Дзень беларускага пісьменства». Выказванне слухачкі. День письменства. Это вельми добрая справа, якая у нас проводится в Беларуси. А лишь засмучая только тое, что у нас наша родная мова не поважается. 1 вересня дети пошли в школу, а лишь я не чую своего родного слова. Еўразвяз заявляе пра магчымасць адмены санкцыяў супраць Беларусі. Тэлефанаванні на гэтую тэму. Когда Америка вводила экономические санкции против Беларуси, Госдеп сказал, не будет политзаключенных, не будет экономических санкций. Политзаключенных всех выпустили, однако санкции сняли только на полгода. Вопрос Дашкевичу и Миленкевичу. Должны ли санкции США отменить только после регистрации фронта и свободы? Дзяку, Зино. На пытанне адказвае старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і намеснік Александра Міленкевіча у руху за свабоду Віктар Карніенка. Думаю, што США паступілі паслядоўна, калі адмінілі частку санкцыяў па вызваленні палітзняволеных. США не павінны ставіць прыярытэтам рэгістрацыю МФ альбо руха за свабоду для зняцця санкцыяў. Ёсць на дадзены момант больш актуальныя праблемы беларускага грамадства. Конечно, мы будем домагаться, каб наши организации зарегистрировали. И Лукашенко так само повинен демонстрировать и робить новые кроки, каб радикально изменить ситуацию в дочинении с Заходом. Я думаю, что это правильно узваженная политика Злучених Штатов Америки, якая дає плен. Падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Гэта адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды. Працягваюцца спрэчкі наконт выбараў. Не то байкот, ці гуляць да канца. Гэтыя дэбаты ідуць кожны раз, калі праходзяць выбары. Колькі ж можна ісці і так і не даходзіць да людзей? Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Што вы за людзі? Хацелі галасаваць за Лябецьку, а цяпер ні за што. Вы ж гаварылі, як пражыць за 250 тысяч рублей пенсіянеру. Господин Лебедько считает себя гегемоном, уже прямо дает указания всем белорусам, идти им на выборы или нет. Я хочу ведать, кто по Хойницкому району выдвигается в депутаты Палаты представителей. На пытанне адказвае кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юры Пацёмкін. Па Хойніцкай выбарчай акрузе номер 47 няма ніводнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Балатаваўся Леанід Судаленка, сябар аб'яднанай грамадзянскай партыі, і ён быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты. Вырашыў сысці з выбарчай кампаніі і патлумачыў гэта тым, што немагчыма ўдзельнічаць у выбарах пасля таго, як у склады акруговай камісіі не былі ўключаны прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми. Я б хотів би порадити Петру Казуліну розмовляти по-білоруську. Коли він так не зробить, він не лідером, особливо національним, не зробиться. Тепер много говорять про Росію і маленьку Грузію. Мабуть, ще кілька десятків год тому назад Росія стерла б маленьку Грузію своїми тучами танків. А мир змінився мацніє. Мир міняється до лепшого. Гэта былі меркаванні слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду». Яе падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. На чарзе неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго «Пражскі акцэнт». Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашенко правёў у Мінску прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Сярод іншага беларускі кіраўнік заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў у часе сёлетняй выбарчай кампаніі. Некалькі чалавек, якія самі спрабавалі зарэгістравацца ў якасці кандыдатаў, страцілі працу ці вучобу. Праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у ЗША будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбры Мануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуская грамадзянка Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. 300 гадоў таму, 8 верасня 1708 году, расійскія войскі, якімі камандаваў генерал Радзівон Баўрар, спалілі Магілёў. Знішчыць праваслаўную сталіцу Рэчы Паспалітай, як тады часам называлі Магілёў, загадаў расійскі цар Пётр I. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнты Расіі і Францыі Дмітрый Мядзведзеў і Нікаля Сарказі на перамовах у Падмаскоўі узгаднілі тэрміны ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Расія мае цягам 7 дзён вывесці войскі з КПП ля Чорнаморскага порту Поці, а з усіх буферных зонаў на грузінскай тэрыторыі ля межаў з Абхазіі і Паўднёвай Асетыі цягам 10 дзён пасля размяшчэння там місіі назіральнікаў Еўразвязу колькасцю не меней 200 чалавек. У міжнародным судзе ААН у Гаазі сёння пачаліся слуханні ў пазове Грузіі да Расіі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў парушэнні правоў этнічных грузінаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Грузія сцвярджае, што Расія парушыла міжнароднае права, калі ўварвалася ў Паўднёвую Асетыю 7 жніўня. Прадстаўнікі службы бяспекі і сведкі заяўляюць, што на поўначы Пакістану ў выніку ракетнага ўдара змеркавана амерыканскага беспілотнага самалёту загінулі як найменей 11 чалавек. Вайсковы прадстаўнік пацвердзіў, што інцыдэнт сапраўды быў, але не паведаміў дэталяў. На поўдні Афганістану ў выніку серыі выбухаў забітыя двое вайскоўцаў сілаў НАТО і 6 цывільных афганцаў. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Пражскі акцэнт». Якія наступствы будзе мець заява лідара камуністычнай партыі Сергія Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Выбарчая тэма застаецца галоўнай у палітычным жыцці краіны. Але пра яе мы пагаворым крыху пазней, а пачаць размову я прапаную сенсацыйнай заявы старшыні партыі камуністаў Сергея Калякіна, зробленай ім у інтэрв'ю «Нашай Ніве». У ёй лідар кампартыі заклікаў да афіцыйнага прызнання з боку Беларусі, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, бо паводле Калякіна яны не горш за косаўскіх албанцаў. Акрамя таго, ён адзначыў, што і наша краіна набыла незалежнасць таксама досыць дзіўным чынам, калі тры чалавекі ў Белавежскай пушчы падпісалі дамову аб развале СССР. Ну, варта сказаць, што гэтыя заявы Сергея Калякіна спарадзілі бурнае абмеркаванне і ў палітычных колах, і ў палітычна актыўнай частцы грамадства. Ужо з'явіліся планы нават стварыць альтэрнатыўныя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія былі б неаб'яднанымі з носьбітамі такіх еретычных поглядаў, як спадар Калякін. Ну, варта сказаць, што кіраўніцтва Беларусі якраз незалежнасць гэтых дзвюх грузінскіх аўтаноміі не прызнала, па меншай меры, пакуль. Такім чынам, лідар кампартыі пайшоў, як атрымліваецца, і супраць большасці апазіцыі, і супраць улады. Ну, вось мне б не хацелася ператвараць гэтую дыскусію, так бы мовіць, у разбор персанальнай справы таіща Калякіна С.І. Таму я прапаную наступнае. Андрэй і Дзяніс выкажуць свае меркаванні наконт выказванняў Сергея Калякіна і магчымых наступстваў гэтых выказванняў, а пасля кожнага выступу Сергей Калякін зможа даць адказ нашым паважаным калегам. Андрэй, давайце з вас пачнем, калі ласка, ваша меркаванне. Найперш я хачу сказаць, што спробы прадставіць партыю камуністаў альбо Сергея Калякіна як нейкіх прарасійскіх палітыкаў, гэта безумоўна крызненне і непрыкрытае палітыканства. Не ведаю, што стаяла за выказванне спадара Калякіна, можа быць, ягоная адданасць ленінскаму прынцыпу права нацыі на самавызначэнне, можа быць, нейкі палітычны прагматызм, але, на маю думку, ягоныя палітычныя праціўнікі і канкурэнты выкарыстаюць ягоны заклік да прызнання незалежнасці Абхазіі і Асетіі, каб стварыць яму гэты імідж прарасійскага палітыка. Між тым, прарасійскі палітык не мае шанса ўзначаліць дэмакратычныя сілы Беларусі. Больш за тое, я б сказаў, што прарасійскі палітык увогуле на гэтым усходнеўрапейскім палітычным полі, як паказвае досвід іншых краінаў і Беларусі, на гэтым этапе гісторыі не мае шансаў на палітычны поспех. Спадар Калякін, ну вось Андрэй кажа, што вам, так бы мовіць, будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, а што гэта так кепска? І вось, дарэчы, я магу адзначыць таксама, што, скажам, спадар Януковіч ва ўкраіне таксама заклікаў дакладна да таго, да чаго заклікалі і вы. Калі вам будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, гэта вам будзе замінаць ці наадварот дапамагаць? Во-первых, я хацеў бы сказаць, што, па-моему, вообще буря ў стакане вады. Просто, ну, есть, скажем так, людзі в апазіцыі, которым, ну, нужен любой повод, чтобы каким-то образом переформатировать сегодняшний состав Объединенных Демократических Сил, потому что в нем они, ну, находятся на таких маргинальных позициях, практически не могут ни на что влиять, и им нужно как-то какой-то повод для того, чтобы вот это переформатирование провести. Ну и используется тут в качестве карты, к сожалению, антироссийская карта, а во-вторых, вот этот случай, на мой взгляд, абсолютно не заслуживающий очень сильного внимания, это мое отношение к тому, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Во-первых, я никого не призывал ничего делать. Я просто сказал, что я положительно оцениваю то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. И при этом, кстати, как пытаются сегодня поставить мне вину, я как раз-таки не ставил под сомнение независимость Белоруссии. А я как раз-таки говорил, что то, что Беларусь стала независимой, действительно, в удивительных условиях она стала независимой. Когда, если вы помните, был референдум всенародный, на нем народ высказался против, так сказать, распада Советского Союза. Однако три человека подписали, и буквально на следующий день Соединенные Штаты Америки, другие страны признали развал Советского Союза, и в результате Беларусь получила самостоятельность. И я, кстати, не ставил это под сомнение. Я просто говорил, что раз Беларусь получила самостоятельность, таким удивительным способом, то уже белорусскому народу ни в коем случае нельзя выступать против того, что независимость получили другие народы. А то, что сегодня кто-то пытается мне повесить ярлык, что я там пророссийский политик, я хочу сказать одно. Я никогда не был антироссийским политиком. И считаю, что антироссийские политики никаких шансов тоже не имеют в Республике Беларусь на какое-то политическое будущее. Имеет у нас успех пробелорусский политик, который будет заботиться о том, чтобы Беларуси и белорусам было лучше. А это возможно только лишь при сохранении очень хороших, тесных, дружественных, в том числе и союзнических отношений с Россией и при очень тесной интеграции с Европейским Союзом. Кстати, об этом говорят и европейские, разумные европейские политики. Безумовно, вы маете право на свой пункт гледжання, так и иншие мают право свое ставление выказывать до вашего пункта гледжання. Денис, вот я и вас как раз попрошу это и сделать относно пункту гледжання спадара Калякин. Я тут, покольки моя черга, напевно, замест спадара Денька хотел бы подкреслить, что все ж таки заклик до признания у заяви спадара Калякина присутничал, потому что вот тут перед моими очима как раз находится эта цитата с сайта нашей Нивы, цитую: «Признание незалежности не только махчимое, але и необходимое. Беларусь так само повинна признать волю этих народов». Разом с тем, на мою думку, с часткой ягоной заявы можно, в принципе, и погодиться, так, осетины с абхазами, яны, может, не горш за косовских албанцев, так, есть у нас приклад Косова, прецедент, и он есть прецедент. Але одна справа, коли такая заява заходит от эксперта, ці приватной особы, а зусім іншая, коли это публично говорит политик, ці державный деяч. Это в таким разе однозначно воспринимается как манифестация неких прихильностей и залежностей, ожидая того автор заявы, ці не ожидая. Заява Сергея Ивановича уже выкликала серьезные разногласия в ОДС. Я цалком допускаю, что объединенные этим силы уже не здолеют надалей функционовать таким складом, как они функционуют зараз. Видовочно, что заява была нацелена на российские элиты. Я так само меркую, что такая заява накладе шмат обмежеванняў на магчымасць далейшай дзейнасці спадара Калякіна на заходнім напрамку. Российские политики, которые бы ожидали привести до влады на наступных выборах пророссийского кандидата тут у нас, так само задумаются, бо однозначная поддержка России в грузинской войне абсолютно не додает популярности политику на белорусском политическом поле. Я как демократ считаю, что человек может иметь свое мнение и может его высказывать. Я бы даже больше сказал, обязан его высказывать, а не прятаться, как бы говорить одно, думать о другом. Поэтому я считаю, что я поступил абсолютно, я так считаю, я и сейчас так считаю, что это правильно, что было признано Южной Осетией и Абхазией. Поэтому нельзя в прецедентах быть так. Сегодня мы признали Косово, а Абхазию не признали, потому что нам это не нравится, либо потому что там стоят за этим Соединенные Штаты Америки, а за этим стоит Российская Федерация. Все-таки должны быть общие принципы какие-то. Если мы признаем право нации на самоопределение, то мы должны его признавать. Либо если мы отказываем в этом, значит, мы должны всегда отказывать. Это первая часть. Вторая часть, там, на кого я работал и как бы насколько это может помочь, либо повредить там, моим взаимоотношениям с политиками на Западе. Я просто высказал свою точку зрения о том, что произошло. И считаю, что ни на что оно не повлияет. Потому что и западные, и восточные политики всегда будут разговаривать в Беларуси с теми, кто что-то из себя представляет. А что касается того, как будут развиваться дальше события в объединенных демократических силах, разумные политики понимают, что сегодня без объединения всех демократических сил для борьбы с диктатурой, не для борьбы за будущее какое-то устройство Беларуси, геополитические выборы Беларуси, а за то, чтобы вообще такое право было получено, они понимают, что все должны быть вместе. Кто этого не понимает, он работает против будущего Беларуси и работает на сегодняшний режим. Вы на хвалях Радио Свобода и передачу «Пражский акцент» мы протягнем не в забаве. Але сперша нагадаем про основные темы нашей сегодняшней программы. Активисты Аргкомитету для створения партии Белорусской Христианской Демократии заявляют про переслед своих сябров подчас выборчей кампании. Несколько кандидатов и активистов инициативных групп стратили працу и в учебу. Александр Лукашенко на прессовой конференции в Менску для журналистов российских медиев заявил, что Захад выставляет непропорционные потребования Беларуси на конт выборов. Представники предприемства «Полоцак Шкловолокно» витали припынение на полгода санкций сбоку США и выказали сподевание, что санкции будут цалком скасованы. Программы поздравлений белорусских детей в Сполучених Штатах будут припиненные до того часу, пока американский урад не даст белорусскому ответных гарантий, заявил американским медиам сотрудник белорусской амбассады в Вашингтоне Олег Кравченко. Дипломат обвинил американскую семью Дебора и Мануэля Запатов, у которой вырашила застаться 16-годовая белоруска Таня Казыра, в том, что они позбавили девчонку возможности отримливать среднюю эдукацию на родине. Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. Подорожжа у Пількаўшчыну на хвалях свабоды ў аўторак. А я нагадаю, што ўсе перадачы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». У сённяшнім выпуску заяву лідара кампартыі пра прызнанне незалежнасці грузінскіх аўтаномій, а таксама плюсы і мінусы зняцця кандыдатаў з выбараў, абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мільянцоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахрус. Ну, а зараз мы ўсё ж такі пагаворым крыху пра выбары. Я нагадаю, што напрыканцы мінулага тыдня БНФ на сваім сойме пастанавіў, што ўсе кандыдаты, вылучаныя ад фронту, павінны зняць свае кандыдатуры 23 верасня да пачатку датэрміновага галасавання. Гэтая прапанова была вынесена і на пасяджэнне Рады аб'яднаных дэмсіл, але не знайшла падтрымкі большасці. Рада пастанавіла адно вярнуцца да гэтага пытання 21 верасня. І вось якія зараз ёсць аргументы за і супраць зняцця кандыдатур? Што прынясе той ці іншы варыянт? Дзяніс. Для байкоту ёсць некалькі аргументаў. Першы гэта так званы маральны аргумент. Паколькі апазіцыя не была дапушчана ў камісіі, ўжо зараз можна казаць, што выбары не ёсць справядлівымі і празрыстымі. Таму апазіцыя не можа ўдзельнічаць у такім фарсе. Другі аргумент, гэта, умоўна кажучы, інфармацыйны, бо адначасовае зняцце кандыдатаў ад апазіцыі і голыя кругі створаць добрыя піар-эфект, які магчыма дасягне часткі выбарцаў. Трэці аргумент – гэта непрызнанне выбараў. Не сакрэт, што ў вялікай часткі еўрапейскіх палітыкаў ёсць жаданне нармалізаваць адносіны з Беларусію і легітымізаваць рэжым. Гэта будзе зроблена праз прызнанне выбараў, хутчэй за ўсё. Каб тое адбылося, апазіцыя была закліканая ўдзельнічаць у гэтых выбарах, і масавым зняццём апазіцыя таксама хоча не дапусціць прызнання гэтых выбараў. Але далёка не факт, як на маю думку, што яна гэта адаб'ецца гэтымі сваімі дзеяннямі. Калі байкот не атрымаецца ўсеагульным, то бок не ўсе кандыдаты ад апазіцыйных сіл здымуцца, то эфект тут зноў губляецца. Той жа самы Захад і Еўропа, яны могуць прызнаць гэтыя выбары празрыстымі, справядлівымі, нават калі будзе ўдзельнічаць у іх частка апазіцыі, і ўлады не пойдуць на некія брутальныя дзеянні. Ну, во-первых, мы не должны вводить заблуждение слушателей, надо разделить две вещи. Байкот – это байкот, а снятие кандидатур на финальном этапе – это снятие кандидатур. Это абсолютно разное и политологически, и по факту действия. Сегодня Объединенные демократические силы, все партии, в том числе БНФ, уже не могут объявить бойкот. Бойкот сегодня может говорить о бойкоте «Молодой фронт», может говорить «Хартия» и все. Потому что они изначально заявили о бойкоте. Оппозиция же приняла участие в выборах, она выдвигала своих кандидатов, она собирала за них подписи, она их пыталась зарегистрировать, она даже обжаловала решение на регистрацию, она выдвинула людей в комиссию. Сегодня все, в том числе и Белорусский народный фронт, будут вести агитацию среди избирателей, потому что снятие по версии решения фронта с 23 сентября, то есть практически на финише. Поэтому вопрос ведь стоит о том, что целесообразно, сняться или не сняться. Вот здесь я согласен с Денисом. Вообще ответа на вопрос, что в политике приведет к результату, а что не приведет, всегда дискуссионно. Потому что если бы это точно знать, тогда бы ты всегда был победителем. В одном и в другом случае есть аргументы за и против, снятия или не снятия. Кстати, я хотел бы отметить, что Белорусский народный фронт не принял категорического решения о снятии всех кандидатур. В решении своем Белорусского народного фронта содержится такое положение, при котором в особых случаях кандидаты могут обратиться к руководству фронта и остаться баллотироваться в своих избирательных округах. Наиболее сильные кандидаты от фронта останутся все-таки в избирательной кампании. Это будут именно те особые случаи. То есть общее снятие кандидатур не предусматривает даже решение Белорусского народного фронта. Что касается разницы в позициях, которые были на политсовете, то они заключаются в следующем. Если фронт уже 30 августа заявил о том, что они с 23 числа снимут своих кандидатов, то политсовет сказал, что это решение возможно принять 20 числа. И если 20 числа будет на то политическая воля, то так же, как и Белорусский народный фронт, мы можем принять решение о снятии кандидатов. То есть это будет, ну, действие абсолютно, так сказать, адекватное тому, что принял Белорусский народный фронт. И здесь нет противоречия решению политсовета и решению народного фронта. Но что касается вот признания либо непризнания, я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что вообще признание либо непризнание международными организациями выборов в Беларуси содержит две вещи. Во-первых, только участие демократических сил, вот уже на данном этапе, который прошел, позволит международным институтам, в том числе БДИЧКу, ОБСЕ, сделать какие-то заключения о соответствии либо несоответствии стандартам ОБСЕ. Не включение в комиссии, прессинг на кандидатов, которые выдвигались, не регистрация части кандидатов, она как раз-таки дает аргументы для того, чтобы не признавать. А если бы не было оппозиции в выборах, то я вообще не знаю, чем бы апеллировало международное сообщество. Рассчитывать на то, чтобы оно априори не признало выборы только потому, что оппозиция не участвует, очень спорный вариант. Если не будет кандидатов от оппозиции на финальном этапе, власти не надо фальсифицировать выборы. Они дадут международным наблюдателям в руки бюллетени, которые скажут, вы сами посчитайте, за кого проголосовали граждане. И будет сверхдемократический процесс подсчета голосов, и говорить о фальсификациях волеизъявления людей не будет никакого смысла, а люди придут на избирательные участки, в том числе их приведут, как мы знаем, на досрочное голосование. Поэтому все это спорно, все аргументы о том, что участие оппозиции в выборах ведет к признанию выборов, это не имеет под собой, на мой взгляд, почвы сильной такой. Андрей Денько, а какие ваш пункт гледжання? Як вы лічите, може быть, вось гэты новый чинник, что влада так довольно своеособливо повылучала своих кандидатов, что сапраўды в выпадку зняття вельми шмат округов будут безальтернативные. Які ваш погляд на эту проблему с уликом вось гэтага чинника, який возникнул фактично только после регистрации? Гаспадар Каракін правду каже, калі каже, що вельми тяжко прадказаць, якая палітычная тактыка больш апраўданая на гэтым этапе. Што датычыць Баку тут ці ўдзелу, то вот, калі параўнаць, як дзейнічала польская апазіцыя ў 80-е гады, так яна спрабавала абодва метады. Там, на некаторых выбарах яны бралі ўдзел і заклікалі галасаваць супраць, на другіх выбарах яны заклікалі не прыходзіць. І эфект быў такі, як бы я сказаў, спрэчны ў кожным выпадку, так як і ў Беларусі. Калі б беларускай апазіцыяй кіраваў Владзімір Ленін, то, відаць бы, Ленін выбраў зараз варыянт зняцця з выбараў. РСДРП, якую ён узначальваў, удзельнічала ў некаторых царскіх выбараў, у іншых не удзельнічала. Андрей, прабачьте, я вас переб'ю, але я уже крыху забыл курс истории КПСС, але я памятаю, что были некие выборы в одну из дум, калі сапраўды Ленин спачатку вёў линию бойкоту, а пасля уже, калі дума была абраная, ён написал, что ну маху мы дали, дарма мы гэтыя выборы бойкотовали. Я лічу, что вот на дадзеным этапе Ленін прыняў бы рашэнне пра зняццё. У сілу нейкіх прычынаў, нам да канца не ясных, узнікла унікальная для этой лукашэўскай сістэмы сітуацыя, калі яны, можа быць, у сілу таго, што там мянялі гэтае кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, што іх там былі гэтыя нейкія пертурбацыі, змена камандаў, яны не навысоўвалі дастаткова кандыдатаў. Яны паспелі высунуць дастаткова кандыдатаў альтэрнатыўных, толькі ўжо на самыя тыя важныя акругі, дзе ідзе Калякін, дзе ідзе Лябецька, дзе ідуць яшчэ там можа нейкія мацнейшыя кандыдаты з маладога пакалення, там як Янукевіч. Здаецца, калі вернемся са логічным апытаннем, для 70% беларусаў дэмакратыя, наяўнасць апазіцыі, гэта каштоўнасці. Людзі лічаць, што там, ну добра, можа быць, моцная рука, это можа і добра, але апазіцыя павінна быць. Это такое меркаванне, якое цікава трымаюцца ўсе. А тут у нас ўжо сітуацыя, калі ўжо на сёння 14 са 110 акругаў безальтэрнатыўныя, а ў выпадку зняцця нейкай істотнай часткі дэмакратычных кандыдатаў траціна акругаў, дапусцім, застаецца безальтэрнатыўнымі. І гэта безальтэрнатыўнасць, гэта можа быць наймацнейшы сігнал, які аб'яднаныя дэмакратычныя сілы здольныя паслаць для выбарцаў. Сігнал пра тое, што дэмакратыя ў небяспецы. нормальностью небяспец. Калі так самі па сабе дэмакраты здольныя дайсці да некалькіх працэнтаў насельніцтва Беларусі непасрэдна, то гэткім спосабам яны могуць дайсці вельмі лёгка, чым нават самі не самі будуць выкрэсліваць, Ярмошына будзе сядзець там у бюлетэнях выкрэсліваць, могуць дайсці да мільёнаў людзей. І вось гэта, на маю думку, робіць такую пазіцыю прыхільнікаў зняцця кандыдату досыць прывабную. Прынамсі, людзі прапануюць нейкі актыўны сцэнарый, хочуць навязаць сваю гульню. Іншы аспект. Легітымізацыя ці нелегітымізацыя там. Ну, я б сказаў так, што хутчэй гэта будзе вырашацца, што пойдуць хутчэй інвестыцыі заходнія ў Беларусь ці павальней, бо сам факт прызнання здаецца фіялетавы для лукашэнкаўцаў. На маю думку, зняцце кандыдатаў апазіцыі не зашкодзіць прызнанню выбараў і прыходу інвестыцый. Меркел ясна сказаў, што ад удзелу ці няўдзелу апазіцыі прызнанне выбараў не залежыць. Я паспрачаюся з спадаром Калякіным, на маю думку, добра, калі гэтыя выбары прызнаюць. Гэта ў нацыянальных інтарэсах Беларусі. Аблягчэнне прыходу заходных інвестыцый таксама ў нацыянальных інтарэсах Беларусі. І, на маю думку, гэта дае дадатковы аргумент для апазіцыі, паколькі наша зняцце можа мець эфект на настроі людзей, але не пагражае зрыву нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх адносінаў, то мы можам гэта рабіць. Федар Калякін, ну вось Андрэй не толькі выбудаваў некую карціну, дзе вось гэтае зняцце кандыдатаў можа выкарыстоўваць ну вот такую асаблівасць цяперашняй кампаніі, што шмат без альтэрнатыўных акругаў, а калі апазіцыя здыме, так яшчэ больш будзе, але і таксама кінуў вам абвінавачванне ў здрадзе ленінскай спадчыне. Ну я просто не магу вам не даць слова для адказу. Ну Ленін сам па сябе, я сам па сябе, он не всегда паступаў правільна і пабеждаў то тоже не всегда. Поэтому то, что происходило давным-давно, и то, что происходит сегодня, не совсем имеет параллели. Хотя параллели мне понравились, потому что ну, их надо было договорить как бы полностью. Ленин действительно сожалел о том, что однажды большевики не приняли участие в том, что баллотироваться в 4-ю Думу. Вот, поэтому ну, возвращаемся к нам. Я с очень многими вещами, то, что говорил Андрей, согласен. Особенно с тем, что признание выборов в интересах Беларуси, по большому счету. И я не выступаю за то, чтобы выборы были не признаны международным сообществом. Я как раз за то, чтобы они были признаны, но если это будут выборы. А если это не выборы, а фарс, как бы, когда это полный обман, то здесь я считаю, что их не надо, чтобы международное сообщество признавало, потому что это еще больше наш режим распустит. И они вообще перестанут считаться с какими-то рамками приличия. Поэтому вот то, что мы говорили, я разделяю тоже две вещи. Улучшение отношений с западными странами, приход инвестиций. Это, кстати, тоже не совсем связано с итогами выборов. Но все-таки в выборах, ну, я бы попробовал две тактики. Вот согласившись, или не споря с Андреем о том, что вот там, где безальтернативные выборы, там можно попробовать тактику. Но я не уверен в том, что наши люди так уже сильно откликнутся на то, что вот там нету демократии, нету альтернативных кандидатов. У нас есть сегодня 12 альтернативных округов, где без альтернативы как бы идут представители власти. А всего сегодня у нас 30 округов, где нет представителей демократических сил. И вот в этих округах мы как раз могли бы использовать ту тактику, об этом, кстати, принял решение последний политсовет УДС, о том, что в этих округах как раз-таки провести тактику, где попытаться либо сорвать выборы через неявку избирателей, которым показывать безальтернативность той игры, которую ему предлагают, ну, либо попытаться провести такую большую агитационную работу об отсутствии демократии, то, о чем говорил Андрей Дынко. И это можно сделать, но в тех округах, где сегодня есть альтернатива и есть выбор, причем альтернатива она такая полярная, очень много округов, где один представитель от власти, один представитель от демократических сил. Там, я думаю, можно провести хорошую кампанию, не в смысле результата, который будет в протоколах в итоговых, а хорошую кампанию политическую, попытаться выиграть де-факто у представителей власти. Я считаю, что политика и политики в любой кампании политической, избирательной кампании, они должны ставить перед собой цель в первую очередь не уличить противника в том, что он победил несправедливым путем, не искать там, почему я проиграл, а попытаться все-таки победить в очень тяжелых, несправедливых условиях. И вот это вот, по-моему, главная задача политика, и не участвуя в выборах, либо уходя с выборов, эту задачу никогда не решишь. А не решив ее, не решив всех остальных задач, которые мы ставим перед собой с точки зрения изменения положения в стране и то, чтобы страна действительно была демократическим государством, развивающимся в традиционном направлении вместе с остальным миром. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Заяву лідера Кампартії про признання незалежності грузинських автономій, а так само плюси і мінуси зняття кандидатів з виборів, обмірковували шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, старшиня партії комуністів Білоруської Сергій Калякін і політолог Дяніс Мільянцов. Вів передачу Юрий Дракахруст. А я нагадаю, що передачі «Білоруської свободи» можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Дзвонки на свободу. Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных. Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны. Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52.